Господи, славимо Тебе, великий наш Бог. Ти для нас надія, Ти для нас все, Господь. Наповни зараз нас Святим Духом Твоїм, Господи. Боже, наповни нас миром Твоїм, Господи. Допоможи нам співати зараз для Тебе, Боже. Очисти зараз думки наші, щоб ми могли думати тільки про Тебе, Господь. Тільки про те, щоб прославити Твоє ім'я, Господь. Ісус, надія народів, Ісус, сила для стомлених, небесної надії джерело. Ісус, світло в темряві, Ісус, правда у всі часи. Thank you. славимо Тебе, Господь. Присутствие Твое в наших сердцах, слава Тебе. За Твою жертву на кресте, слава Тебе. За то, то, что ты с нами сейчас. Слава тебе за твое спасение. Слава тебе, Господь. Мы ничего не можем без тебя, Боже. Мы отдаем свои сердца тебе, Господь. Верши в наших сердцах пробуждение, Господь. Обновляй наши сердца, Господь. Прямо в этот момент, Господь. Пусть Дух Твой Святой касается каждого из нас, Господь. Пусть слава Твоя, Боже, наполняет нас. Во имя Иисуса, Господь. Днем светло плыть. Господи, просимо Тебе, прийди, Боже. Наповни, Боже, нас собою, Господи. Наповни нас Духом Святим. Наповни нас миром Твоїм, Господи. Тому що тільки в Тобі мир. Тільки в Тобі весь сенс життя, Господи. І славимо Тебе. Дякуємо, що Ти назвав нас своїми дітками, Господи. І ми тепер знаємо, для чого ми тут, Господь. Ми просимо зараз, благослови нас, Господи. Очисти нас, умий нас, Господи. Покажи нам те, що ми навіть самі, може, не розуміємо. Боже, що треба змінити в нас, Господь. Що ми звідси поїхали наповненими і славили Тебе, Боже, за чудеса Твої, Господь. Віддаємо самих себе Тобі, Боже, і просимо, будь возвеличений в ім'я Ісуса Христа.